si biir di nga ci fekk inshallah ci bagage yi di nga ci fekk 12 draps. Draps yooyu sama rakk soxna soxnaam la ko moo ko war a jël, mais quand même tamit labas nga xam prix yi. Yi nga xam moom mooy drap bachair yi bi tudd bachair, boobu noonu set la, boobu après ñu ngi dikkee 15,000. Yi nga xamante ni moom mooy tudd rihana wa abrul word abi ubayrul word wala hakaza maadri maada katabtuhna, yaani ñaari façon yooyu, benn bu ci nekk mi ngi dikkee après ay 13,000. Mais inshallah bu fekkente ni bagage yegsi na après sama rak soxna mi, peut être moom moo koy jël si foofu noonu inshallah. Barakallahu fi. Su fekkente ni yaani yow soxla woo ci dara yu mel noonu, masalan comme ay échantillon yu demee noonu, moom dina jël yépp. Barakallahu fi.